यजुर्वेदीयारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र विचार चल रहा था। आत्मा इत्येव उपासित इस मंत्रांश के ऊपर विचार चल रहा था। अभी ये निश्चय हो गया कि आत्मा का ही उपासना ये किया जाएगा, सिद्धांति कह दिया। आगे पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 235 235 टीका में द्वितीय पैराग्राफ में, आत्मनश्चेद उपास्यत्वं तदा प्रक्रम विरोध स्यात् इति संकते। पूर्व पक्ष कह रहा है आत्मा अगर उपास्य होगा तब प्रकरण का विरोध होगा, प्रकरण प्रक्रम अर्थात आरंभ में जो कहा था वो उसका विरोध हो जाएगा। कैसे उसको दिखाते हैं भाष्य में, प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधात अनुपास्यत्वमिति चेत, जो प्रवेश किया गया है तद्भेत तरही अव्याकृतम आसीत, ऐसे कहा गया मंत्र का आरंभ में। आगे कहा गया स एस इह प्रविष्ट आ नखाग्रभ्य, तो जैसे क्षुर इव क्षुरधाने और जैसे कुलाय विश्वम्भर कुलाय विश्वम्भर, अग्नि जैसे काष्ठ में क्षुर जैसे क्षुरधान में, ऐसा सर्वत्र वो छुपा हुआ है। तंग न पश्यन्ति इस प्रकार के कहा गया था। पहले आपने कह दिए तंग न पश्यन्ति, जो आत्मा प्रवेश किया है प्रत्येक प्राणियों का बुद्धि में उसको कोई नहीं जानते हैं, ऐसे आपने पहले कह दिए थे। अभी कह देते हैं कि आत्मा का उपासना करना है, यहाँ उपासना का शब्द अर्थ हो गया ज्ञेय। पहले कह दिए थे कि वह ज्ञेय नहीं है, अभी कहते हैं कि वह ज्ञेय है, तो ये तो प्रक्रम का विरोध हो गया। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में, प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधात, जो प्रविष्ट है उसी का अभी आप उपास्य कह करके दर्शन कह रहे हैं और उसका दर्शन पहले प्रतिषेध किया गया है, इसलिए प्रतिषेधात अनुपास्यत्वम, वो उपास्य नहीं होगा। इति चेत टीका में, आत्मनो दर्शन प्रतिषेधं प्रकटयति, आत्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता है, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं भाष्य में। यस्य आत्मनः प्रवेश उक्तस्, जिस आत्मा का प्रवेश कहा गया स एष इह प्रविष्ट ये मंत्रांश के द्वारा, तस्यैव दर्शनं वार्यते, उसी का दर्शन वारण किया जाता है। कहाँ, तं न पश्यन्ति इति 186 में ये मंत्र आया था, तं न पश्यन्ति ऐसे वहां कहा गया था। टीका में, तस्य एव इति नियमे हेतुमाह, भाष्य में कहा गया यस्य आत्मनः प्रवेश उक्तस् तस्य एव दर्शन, तस्य एव कह करके नियम कैसे कर दिए, उसी का ही प्रवेश इस प्रकार कैसे कह दिए, तो इसके लिए कहते हैं भाष्य में ये तस्य एव प्रकृत उपादानात्, जिसका प्रकरण चल रहा है उसी का ही बात क्या कहा जाएगा, तस्यैव न पश्यन्ति अर्थात जो प्रवेश किया है उसी के बात ही कहेंगे, क्योंकि प्रकरण से बाहर कुछ चीज नहीं कहेंगे। प्रकृत उपादानात् उपादान तथा विषयत्वात्, टीका में तत् शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वात् तस्यैव दर्शनं बार्यते, ये तत् शब्द प्रकृत का परामर्श करेगा, प्रकृत हो गया यस्य आत्मनः प्रवेश, इसलिए ये तत् भी वही आत्मा को ही कहेगा। तत्शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वाद प्रविष्टस्य च प्रकृतत्वात्, जो प्रविष्ट है स ऐसा यह प्रविष्ट इसी का ही प्रकरण चल रहे हैं। तंग न पश्यन्ति कह करके उसी तंग वही जो प्रवेश किया है उसी का ही परामर्श। प्रविष्टस्य च प्रकृतत्वाद तस्य तेन उपादान, फैन बंद करना आवश्यक है, तेन तस्य उपादान, तेन अर्थात तो तम शब्देन, जो तंग न पश्यन्ति तो वो तंग शब्द के द्वारा जो प्रवेश किया है उसी का ही ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात जो प्रवेश किया है आत्मा उसी को ही कोई नहीं देखते हैं, ये अर्थ हो जाएगा। पूर्व पक्षम निगमयति, पूर्व पक्ष भाष्य अभी उसका निगमन करते हैं। पूर्व पक्ष यहाँ तक शंका क्या, प्रक्रम विरोध हो रहा है भाष्य में, तस्माद आत्मनो अनुपास्यत्वम एव इति, इसलिए आत्मा उपास्य नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको पहले कह दिया गया था न पश्यन्ति, जो ज्ञेय नहीं होगा उसका क्या फिर ज्ञान का विषय बनाने के लिए क्या विधि होगा, नहीं होगा इति चेत सिद्धांति कहेगा। प्राणनादि विशिष्टस्य परिच्छिन्नत्वात् तस्य दृष्टत्वेऽपि पूर्णस्य न दृष्टता इति निषेधश्रुति पर्यवसानात् न उपक्रम विरोध अस्ति इति परिहरति। प्राणन प्राण वदन वाक इस प्रकार की सब कहा गया था, ये सब जो परिच्छिन्न हो गए हैं उन्हीं का प्राणनादि विशिष्टस्य परिच्छिन्नत्वात् तस्य दृष्टत्वेऽपि, दृष्टत्व अर्थात विषय बन जाएंगे, बदन बाक हो गया तो वो तो दृश्य बन जाएगा प्राण ये सब, तो इसलिए कहा गया था कि अकृष्ण ही स, जो मैं बोल रहा हूँ जो मानता है वो अकृष्ण है, वो जो अभी अकृष्ण है उसका तो ज्ञान हो जाएगा, वो तो दर्शन का विषय बन जाएगा। दृष्टत्व भी पूर्णस्य न दृष्टता, जो अपरिच्छिन्न आत्मा है वो ज्ञान का विषय ऐसा नहीं बन जाएगा, जैसे परिच्छिन्न आत्मा ज्ञान का विषय बन जाता है ऐसे अपरिच्छिन्न आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। न दृष्टता इति निषेध श्रुति पर्यवसानात्, पूर्व पक्ष भी कहता है तम न पश्यन्ति के कहे वाक्य के द्वारा आत्मा का उपासना का निषेध किया जाता है, सिद्धांत कहते हैं कि तम न पश्यन्ति के द्वारा अपरिच्छिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होता है ऐसा कहा गया, परिच्छिन्न आत्मा का तो ज्ञान हुआ किंतु उपास्य विषय नहीं बनेगा ऐसे वहां नहीं कहा गया है। पूर्व पक्ष अभी जोड़ देता है आत्मा इतव उपासित को तम न पश्यन्ति के साथ जोड़ देता है, सिद्धांत कहता है कि ये नहीं, तम न पश्यन्ति का कार्य वही हो गया, क्या हो गया अपरिच्छिन्न का, जैसे परिच्छिन्न का विषयत्व न ज्ञान हो जाता है अपरिच्छिन्न का विषयत्व न ज्ञान नहीं होगा, बदन वाक और जो पश्य चक्षु ये सब विषयत्व न ज्ञात हो जाएंगे किंतु जो अपरिच्छिन्न है वो विषयत्व न ज्ञात नहीं होगा, ये वहां तम न पश्यन्ति का तात्पर्य है, किंतु नहीं कि अहम तो उसका उपासना नहीं किया जा सकता है, ज्ञान नहीं होगा अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार की ज्ञान नहीं होगा ये निषेध नहीं किया गया है। सिद्धांति कहते हैं विषयत्व न ज्ञान नहीं होगा किंतु स्वरूपत्व न ज्ञान होगा। प्राणनादि विशिष्टस्य परिच्छिन्नत्वात् तस्य, तस्य अर्थात विशिष्टस्य दृष्टत्वेऽपि, दृष्टत्वे अर्थात विषयत्वेन दृष्टत्वेऽपि, जो परिच्छिन्न हो जाएगा वो विषयत्वेन दृष्ट हो जाएगा, होने पर भी पूर्णस्य न दृष्टता, न दृष्टता अर्थात विषयत्वेन न दृष्टता, अहमत्वेन किंतु ज्ञेय है। इति निषेध श्रुति तात्पर्यवसान, निषेध श्रुति कौन हो गया तंग न पश्यन्ति, इसका तात्पर्य हो जाने से न उपक्रम विरोध अस्ति, इसलिए उपक्रम विरोध यहाँ नहीं है। परिहरति भाष्य में न अकृत्स्नत्व दोषात, अकृत्स्नत्व दोष, अकृत्स्नत्व दोष का निराकरण करने के लिए वहां कहा गया था कि तंग न पश्यन्ति, ये बात वहां कहा गया था अकृत्स्नत्व दोषात। टीका में तदेव विशदयति, सिद्धांत कह दिया न, न प्रतिज्ञा कर दिया अकृत्स्नत्व दोषात, अकृत्स्नत्व ये दोष, ये हो गया संग्रह वाक्य, हेतु दे दिए, अभी इसका आगे विवरण करेंगे। कहते हैं तदेव विशदयति, इसी का स्पष्ट करते हैं भाष्य में, दर्शन प्रतिषेधो अकृत्स्नत्व दोषाभिप्रायेण, दर्शन का जो प्रतिषेध किया गया है कहाँ किया गया है तंग न पश्यन्ति, इसके द्वारा जो दर्शन का प्रतिषेध किया जाता है वो अकृत्स्नत्व दोष अभिप्राय, अकृत्स्न जो है वो जैसा दिख जाता है विषयत्वेन, कृत्स्न इस प्रकार के विषयत्वेन नहीं दिखेगा, ये वहां तात्पर्य है। न आत्म उपास्यत्व प्रतिषेध अभिप्रायण, आत्मा अविषयत्वेन स्वरूपत्वेन ज्ञेय नहीं होगा इस प्रकार की नहीं कहा गया, विषयत्वेन ज्ञेय नहीं होगा ये कहा गया। न आत्म उपास्यत्व प्रतिषेध अभिप्रायण, आत्मा उपास्य का प्रतिषेध करने का अभिप्राय से वहां तम न पश्यन्ति ये बात नहीं कहा गया। टीका में कथम अयम अभिप्राय भेद श्रुतेर अवगम्यते तत्राह, श्रुति का ये अभिप्राय भेद ये आपको कैसे पता चला? तो पूर्व पक्ष कहता है कि तम न पश्यन्ति अर्थात आत्मा उपास्य नहीं है, सिद्धांति कहते हैं कि तम न पश्यन्ति अर्थात आत्मा विषयत्वेन ज्ञेय नहीं है। तो पूर्व पक्षी बोलते हैं श्रुति का ऐसे अभिप्राय ये आपको कैसे पता चला? कथम अवगम्यते तत्राह, भाष्य में प्राणनादि क्रिया विशिष्टत्वेन विशेषणात्, प्राणनादि क्रिया विशिष्टत्वेन विषय बनता है ऐसा वहां कहा गया। तो ये प्राणन प्राण वदन वाक पश्यं चक्षु इस प्रकार की कहा गया, इस प्रकार की वो ज्ञान का विषय बनता है। टीका में प्राणन एव इत्यादिना क्रिया विशेष विशिष्टत्वेन आत्मनो विशेषणात् तस्य दृष्टत्वे अपि नाशो परिपूर्णो दृष्टः स्यादिति श्रुतेर आशयो लक्ष्यते, केवलस्य तु तस्य उपास्यत्वं अभिसंहितं अकृत्स्नस्य दोषाभावात् इत्यर्थः। प्राणन एव प्राण नाम प्राणो नाम भवति ऐसे वहां कहा गया था इत्यादि के द्वारा। क्रिया विशेष विशिष्टत्वेन, क्रिया विशेष के द्वारा विशिष्ट हो जाएगा जब आत्मा, आत्मनो विशेषणात् अभी आत्मा विशिष्ट आत्मा हो जाएगा, विशेषणात् तस्य दृष्टत्वेपि, तस्य अर्थात विशिष्टस्य, विशिष्टस्य दृष्टत्वेपि नाशो परिपूर्णो दृष्टः स्यात्, जो परिपूर्ण अपरिच्छिन्न आत्मा है वो विषयत्वेन दृष्ट नहीं हो जाएगा इति श्रुतेर आशयो लक्ष्यते, श्रुति का आशय अभिप्राय इस प्रकार की लक्षित होता है। केवलस्य तु तस्य उपास्यत्वं, केवलस्य तु तस्य, तस्य अर्थात आत्मनः, केवल आत्मा का तो उपास्यत्वं अभिसंहितम्, अभिसंहितम् अर्थात अभिसंधि का विषय है, केवल आत्मा बनेगा अर्थात ज्ञेय बनेगा ज्ञान का मतलब होगा वो, किन्तु अहंत्वेन विषयत्वेन नहीं होगा। अकृत्स्नत्व दोष अभावात्, इसमें आत्मा में कोई अकृत्स्नत्व दोष नहीं है तो इसलिए वो अहंत्वेन ज्ञान का मतलब अहंत्वेन ये ज्ञेय होगा। उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन साधयति, व्यतिरेक मुखे न इसका सिद्ध करते हैं। तो जब तक हम इसको अपने से भिन्न कुछ, हमारा संस्कार पड़ा है कि बाहर पदार्थों को जानने का, तो जैसे हम अपने से भिन्न तो न जानते हैं इसी प्रकार की हमारा हमेशा बुद्धि रहेगा कि आत्मा को हम जाने, आत्मा को हम जाने, कहते हैं इस प्रकार की नहीं है। जितना हमारा संस्कार बने कि अहम अहम यही मैं ही आत्मा हूँ, मैं तो भाई गंगू हो जाता हूँ, कभी देवदत्त हो जाता हूँ, ये होता हूँ, कहते चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं किंतु मैं ही मैं, इसको पहले अर्थात दृढ़ धीरे धीरे करना पड़ा, मैं तो मैं हूँ। ये आत्मा को कुछ और अलग खोजने का ये अभिप्राय धीरे धीरे उनको हटा देना होगा, संस्कार वो बदल देना पड़ेगा, नहीं तो वो अर्थात क्या है ना, वो क्या ना दिया के नीचे अंधेरा, वो चलते ही रहेंगे, खोजते रहेंगे उसको। हम तो हम है किन्तु हमको लगता है कि मैं ये गंगादत्त हो गया अथवा मैं देवदत्त हो गया, ये जो मैं हो गया लगता है उस अंश को हटा देना है, हम और कुछ बन जाएंगे ये नहीं है, जो हम बने हुए हैं उसे हटाना, ये बुद्धि रखना पड़ेगा। हम तो हम है इतना पहले दृढ़ कर लेना पड़ेगा, बाकी जो हम बने हुए हैं उसका हटाना, अर्थात हमारा विचार बुद्धि को थोड़ा विपरीत करना पड़ेगा, पाने का बुद्धि नहीं हमेशा हटाने का बुद्धि, ये अर्थात इसलिए त्याग है नहीं कि अमृत तत्व मानस कुछ मिलने का नहीं है, छोड़ने का हटा देने का है, हम परिपूर्ण है ही ये बुद्धि रखेंगे। परिपूर्ण ये आत्मा का कभी विषयत्व ज्ञान नहीं होगा, अहमत्व ही ज्ञान होगा, इसलिए जितना जितना अहम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन साधयति, व्यतिरेक मुखेन अर्थात व्यतिरेक दृष्टांत इत्यादि के द्वारा। आत्मनश्चेद उपास्यत्वम अनभिप्रेतम। अभी क्या हो गया, आत्मा उपास्य है ये सिद्धांति को अभिप्रेत हुआ। अभी व्यतिरिक मुखे न कहते हैं, अगर बन्ही नहीं होता तो धूम भी नहीं होता, इस प्रकार कहते हैं। आत्मनश्चेद उपास्यत्वम अनभिप्रेतम, आत्मा उपास्य है, अगर ये अभिप्राय का विषय नहीं होता तो प्राणनादि एकैक क्रिया विशिष्टस्य आत्मनो अकृत्स्नत्व वचनम अनर्थकम स्यात्। आत्मा अगर उपासना का विषय नहीं बनता तब ये जो प्राण बाघ ये अन्य इंद्रिय इत्यादि को अकृत्स्न कह करके उनका निंदा करना क्या आवश्यक था। दूसरों का आप परिच्छिन्न वस्तु का निंदा करते हैं अपरिच्छिन्न में विधि लाने के लिए, बुद्धि लाने के लिए। अगर वो अपरिच्छिन्न आपका उपास्य का ज्ञेय नहीं बनेगा फिर परिच्छिन्न का निंदा क्यों कर रहे हैं। ये कह रहे हैं परिच्छिन्न का निंदा हो रहा है मतलब अपरिच्छिन्न आपका उपास्य है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। आत्मनश्चेद उपास्यतम अनभिप्रेतम, आत्मा उपास्य नहीं है अगर ऐसे अभिप्राय होता तो प्राणनादि एकैक क्रिया विशिष्ट से आत्मन जब विशिष्ट हो जाता है तब अकृष्ण उसको कहा गया, अकृष्ण को करके निंदा कहा गया तो अकृष्णत्व वचनम अनर्थकम स्यात्। अकृष्ण ही ऐसो अत एकैक न भवती, तो अकृष्ण होता है वो इसलिए एकैक होता है, विशिष्ट हो जाता है, परिच्छिन्न हो जाता है, ये जो सब निंदा कहा गया ये नहीं करना चाहिए था। टीका में तस्य अनुपास्यत्वार्थम तदवचनम अर्थवद इति आशंक्य। तस्य अनुपास्यत्वार्थम तदवचनम, सिद्धांत कह दिया कि आत्मा का उपासना करने के लिए इनको अकृष्ण कहा गया। पूर्व पक्ष कहता है कि तस्य अनुपास्यत्वार्थम तदवचनम, पहले तदवचनम क्या कहा गया, अकृष्ण। सिद्धांत कहता है कि अकृष्ण क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा उपास्य है। पूर्व पक्ष कहता है कि तस्य अनुपास्य के लिए अकृष्ण वचन, ये तस्य अनुपास्य किसका अनुपास्य के लिए अकृष्ण वचन होगा। सिद्धांत तो कहता है कि आत्मा का उपास्य के लिए अकृष्ण कहा गया, आत्मा को तो अकृष्ण कहा ही नहीं गया प्राण आदि। पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण आदि उपास्य नहीं होंगे इसलिए प्राण इत्यादि को अकृष्ण कह दिया गया। सिद्धांत कहता है कि आत्मा उपास्य होगा इसलिए इनको निंदा किया गया। अर्थात तो पूर्व पक्ष कहता है कि निंदियों को निंदा करने के लिए निंदा वाक्य है। सिद्धांत कहता है कि विधेय विधेय का स्तुति करने के लिए निंदा वाक्य है। निंदियों का निंदा करना और विधेय का स्तुति करने के लिए ये कहना, इसमें महत्वपूर्ण कौन है, विधेय का स्तुति करना। ये निंदियों का निंदा करना इसे किसका लाभ होगा, तो चित्त कलुषित बात है। तो विधेय का स्तुति करने के लिए यहाँ कहा गया, ये अभिप्राय में अंतर आता है। पूर्व पक्ष कहता है कि तस्य तस्य अर्थात विशिष्ट से, आठ नंबर टिप्पणी, विशिष्ट से विशिष्ट से अनुपास्यत्वार्थम तदवचनम अकृष्ण वचनम अर्थवत्। पूर्व पक्ष कह दिया जो विशिष्ट है, विशिष्टता निंद्य, निंद्य का निंदा के लिए निंदा वचन कह दिया गया इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है तद उपास्यत्व निषेधस्य आत्मा उपास्यते पर्यवसानम, उसका उपासना का निषेध करके आत्मा का उपासना में पर्यवसान हो जाएगा। किसका उपासना का निषेध करके, प्राणादि का, विशिष्ट का। पूर्व पक्ष कहा कि विशिष्ट का उपासना करने निषेध करने में तात्पर्य, सिद्धांत कहता है कि विशिष्ट का उपासना निषेध करने में तात्पर्य नहीं है, वो तो माध्यम है। तद उपास्यत्व निषेधस्य आत्म उपास्यत्व पर्यवसानम, तद उपास्य तद से विशिष्ट, विशिष्ट उपास्यत्व का निषेध के द्वारा आत्मा उपास्य है इसमें पर्यवसानम। इसलिए जब भी कभी व्यवहार में अगर कहीं निंदा कुछ हो जाता है ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम किसी विधेय का स्तुति इसके द्वारा कर रहे हैं तो, अगर नहीं हो रहा है तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। विधेय का स्तुति के लिए कभी कभी हम कहते हैं तो देखिए ये जैसा करते हैं ना वो ऐसा नहीं करते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं करते हैं कहते हैं, क्यों कहते हैं हम उनके मतलब वो विधेय है इस प्रकार की कह देते हैं। या तो विधेय को सीधा कहें नहीं कह करके अगर किसी निषिद्ध का निंदा कर देते हैं तो विधेय को पहले वहां दृष्टि में रख करके बात आरंभ करना है। अगर कोई विधेय नहीं है सीधा निंद्य का निंदा करते रहेंगे उसे तो अर्चित तो दूषित होगा, उसे नहीं। ठीक है भाई, वो अच्छा व्यक्ति है उनका, इसलिए इनसे थोड़ा दूर रहना अच्छा है। इस प्रकार की बात जितना हमसे हो जाए तो अनेक एक भाष्य में आत्मा का उपासना में ही पर्यवसान है। भाष्य में अतो अनेक एक विशिष्टस्तु आत्मा कृत्स्नत्वाद कृत्स्नत्वाद ठीक है कृत्स्नत्वाद उपास्य वैति सिद्धम। अनेक अतः अनेक एक विशिष्टस्तु आत्मा, अभी एक हो गया प्राणन प्राण पश्यन चक्षु बदन बाघ, ये सब एक एक विशिष्ट हो गए, और आत्मा अनेक विशिष्ट के साथ है, सभी विशिष्ट के साथ आत्मा है, तो होने से अनेक एक विशिष्टस्तु अनेक एक विशिष्ट, अनेक विशिष्ट होने से एक नो टिप्पणी दिया है बस निखिल क्रिया अध्यास अधिष्ठान, ठीक है अनेक एक विशिष्ट, ठीक है एक विशिष्ट अर्थात तो प्राणन प्राण वो एक है ना विशिष्ट हो गया, और अनेक एक विशिष्ट के साथ जो है अर्थात एक विशिष्ट प्रत्येक हो गए और अनेक एक विशिष्ट अर्थात प्रत्येक एक विशिष्ट का अधिष्ठान रूपेण आत्मा रहा, तो इसलिए अनेक एक विशिष्ट, खाली अनेक विशिष्ट होने से भी चलता क्योंकि प्रत्येक विशिष्ट होता एक एक ही है, उसके लिए और एक कहने का आवश्यक नहीं था। ठीक है तो अनेक एक विशिष्टस्तु आत्मा, अनेक अर्थात तो प्रत्येक एक विशिष्ट के साथ ये अधिष्ठान रूपेण विद्यमान है, तो होने से कृत्स्नत्वाद उपास्य एवं, कृत्स्न है कृत्स्न अर्थात परिपूर्ण है, परिपूर्ण होने से उपास्य होता है, जो जितना परिपूर्ण होता है वो उतना उपास्य होता है, इसलिए जो जितना परिच्छिन्न हो जाता है उतना अनुपास्य हो जाता है, इसलिए जितना कहते ना जितना अर्थात विशाल बुद्धि रखेंगे सब हमारे है इस प्रकार के बुद्धि रखेंगे। टीका में उपक्रमोपसंहाराभ्याम उपास्यत्वम आत्मनो दर्शितम, उपक्रम और उपसंहारा, उपक्रम हो गया स एव इह प्रविष्ट, उपसंहार हो गया आत्मा इत्येव उपासित, इसके द्वारा आत्मनो उपास्यत्वम दर्शितम दिखाया गया। इदानी इति शब्द प्रयोगात अनात्मा उपासनमिदम इति उक्तम, पूर्व पक्ष कहा था आत्मा इति एव उपासित, जैसे कहते मनो ब्रह्मे इति उपासित अर्थात मन में ब्रह्म गुण को आरोप करिए तो ब्रह्म हो जाएगा गुण, मन हो जाएगा गुणी, मन में ब्रह्म का आरोप करिए, तो इसी प्रकार के आत्मा इति उपासित, जैसे वहां ब्रह्म इति अर्थात ब्रह्म आरोप हो रहा है, इसी प्रकार की यहाँ आत्मा इति कहने से आत्मा आरोप होगा, आत्मा गुण हो जाएगा, आत्मा आरोप होगा तो किसमें आरोप होगा, अनात्मा में, इसलिए अनात्मा का उपासना होगा उसमें आत्मा गुण बनेगा, पूर्व पक्ष कहा था तो ये कहा था 234 पृष्ठ में, अभी तक 36 चल रहा है। टीका में इति शब्द प्रयोगात अनात्मा उपासनम इदम इति उत्तम, पूर्व पक्ष ने कहा था प्रत्याह उसका निराकरण करते हैं। यस्तु आत्मशब्दस्य इति परः प्रयोगः, आत्मशब्द इति पर है, आत्मशब्द इति पर है, इति परो यस्मात् आत्मशब्दात् वो आत्मा, क्यों आत्मा इति एव उपासित, इसलिए आत्मशब्द इति पर हो गया, इति आत्मा के पर में है तो इति पर हो गया जो आत्मशब्द, कहते हैं यस्तु आत्मशब्दस्य इति परः प्रयोगः, इति पर में रखकर के जो प्रयोग कर दिया गया तब प्रयोग टीका में प्रयोग शब्दात उपरिष्टात स शब्दो द्रष्टव्य, प्रयोग शब्द के आगे अर्थात बाद में स शब्द द्रष्टव्य, भाष्य में जो दिया ना यस्तु आत्मशब्द से इति पर प्रयोग आगे स लिख देना है अर्थात स प्रयोग आत्मशब्द प्रत्ययोर आत्मतत्वस्य परमार्थतो अविषयत्व ज्ञापनार्थम, पूर्व पक्ष का इति शब्द कह देने से अनात्मा उपासना आत्मा गुण बनेगा, सिद्धांति कहता है कि जो इति लगा दिया उसका का अर्थ हो गया आत्म शब्द प्रत्यय हो। आत्मा एक शब्द है और जैसे घट एक शब्द है, घट शब्द सुनने से एक घट बुद्धि होती है, उसको कहा जाएगा प्रत्यय ज्ञानम। इसी प्रकार के आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय, तो ये दोनों का आत्म तत्व से परमार्थत्व अविषयत्व ज्ञापनार्थम। आत्म तत्व परमार्थत्व अविषय है, विषय तो इसका ज्ञान नहीं होगा। दर्पण के सामने में खड़े होने से हम अपने मुख को देख लेते हैं, प्रतिबिंब को ही देखते हैं, तो मुख को सीधा देखने के लिए कोई उपाय निकल जाएगा, कभी नहीं दिख पाएंगे। तो इसी प्रकार कहते हैं कि अपने आप को कैसे जानेंगे, आत्मा का ज्ञान कैसे करेंगे, पहले कभी नहीं होगा। किंतु दर्पण में जब हम मुख को मुख प्रतिबिंब देखते हैं, फिर मुख विषय का संशय रह जाता है। इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति में जब प्रतिबिंब हो जाएगा तो आत्मा का विषय में कोई संशय नहीं रहेगा। मैं हूँ इसमें कोई संशय, मैं व्यापक हूँ अखंड हूँ इसका कोई संशय ही नहीं रहेगा। किंतु कहते हैं कि प्रतिबिंब को ही देखेगा जानेगा, प्रतिबिंब को जान करके निश्चय हो जाएगा हम ही तो है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो हमारा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, वो निश्चय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं परमार्थ तो अविषयत्व ज्ञापनार्थम, फल व्याप्ति नहीं है इसमें। अवांग मनुष्य गोचर ये सब कहा गया। ठीक है, हमें इति शब्द से यथोक्तार्थत्व अभावे दोषम आह। इति शब्द यथा उक्त अर्थत्व अभावे, सिद्धांत कह दिया इति शब्द किस लिए कह दिया गया कि परमार्थत्व अविषय है आत्मा, ये बताने के लिए। कैसे प्रयोग शब्द? ठीक है, इति शब्द प्रयोग वसात, प्रयोग शब्दात उपरिष्टात स शब्द द्रष्टव्य, इसको कह दिया था ना। इति शब्द से यथोक्तार्थत्व अभाव है, इति शब्द का अर्थ हो गया कि आत्मा परमार्थत्व अविषय। तो ये अगर आप इसका अगर ऐसा अर्थ नहीं लेंगे, सिद्धांत ये बात कहा कि अविषय है परमार्थत्व, इति शब्द का ये अर्थ, पूर्व पक्ष कहता है कि इति शब्द का अर्थ है कि अनात्मा उपासना आत्मा गुण, सिद्धांत कह रहा है कि हम जो अर्थ कहा अगर आप उसको नहीं लेंगे तो क्या हानि होगा, दोषम आह भाष्य में। अन्यथा आत्मानं उपासित इति एवं अवक्ष्यत, जैसे कहते हैं कि घटम पश्य, तो घट विषय बनता है। तो अगर आप कहते हैं कि आत्मा अविषय है, इसको कहने का तात्पर्य नहीं है, अर्थात आत्मा विषय बनेगा। आत्मा अगर विषय बनेगा जैसे घटम पश्य कहता है, इसी प्रकार आत्मानं उपास्य ऐसे कह देना चाहिए था। तो सिद्धांत कहता है कि अन्यथा आत्मानं उपासित इति एवं अवक्ष्यत कहना चाहिए। अवक्षत ये कहाँ का रूप है? लिंग, अर्थात क्रिया का अनिष्पत्ति गम्यमानायम। तो ये क्रिया ऐसे नहीं होगा, मतलब ये क्रिया होना नहीं है जानता है, तभी लिंग का प्रयोग करता है। अगर आप आते तो हम दोनों मिलकर के जाते, हम गए नहीं, इसका अर्थ आप नहीं है, ऐसे जगह में लिंग का प्रयोग होता है, ये सिद्धांत कहता है। आत्मानं उपासित इति एवं अवक्ष्यत, किंतु ऐसा नहीं किया, इसका अर्थ है कि आत्मा विषयत्वेन ज्ञेय नहीं है। टीका में न च आत्मनः स्वातंत्र्येण अनुपास्यत्वार्थम इति शब्दो, आत्मा स्वातंत्र्येण, पूर्व पक्ष कहेगा कि आत्मा स्वातंत्र्येण अनुपास्य है, यही बताने के लिए इति शब्द कहा गया। आत्मा को विशिष्ट करके उपासना करना है, आत्मा स्वातंत्र्येण उपास्य नहीं है। सिद्धांत कहता है कि आत्मा विषयत्वेन उपास्य नहीं है, यह कहने के लिए इति, पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा स्वतंत्र रूपेण उपास्य नहीं है, विशिष्टत्वेन उपास्य है, यह कहने के लिए इति शब्द। इति शब्दों अर्थवान, सिद्धांत कहता है कि पूर्व पर वाक्य विरोधात इति द्रष्टव्यम, अगर ऐसा कहेंगे तो पूर्व पर वाक्य विरोध होगा। 11 नंबर टिप्पणी पूर्व पर इति आत्मा इत्येव उपासित तदेतद् पदनियम इति अनयोः पूर्वापर वाक्ययोर् विरोधस्य उक्तत्वात्। आत्मा इत्येव उपासित और तदेतद् पदनियम, अगर इति शब्द का अर्थ हो जाएगा कि आत्मा विशिष्टत्वेन उपास्य है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तद एतद पदनियम जो आगे वाक्य आएगा यही अर्थात आत्मतत्व यही ज्ञेय है। विशिष्टत्व न ज्ञेय इसके लिए कोई वेदांत तो चाहिए खुद हो पामर से तो सभी को ज्ञान होता है। तो फिर एतद पदनियम कहने का शास्त्र के आधार पर वेदांत के आधार पर ये साधन चतुष्ट के आधार पर ये ज्ञेय है ये कहने का क्या जरूरत था। अगर विशिष्टत्व तो नहीं ज्ञेय ये कहने का उपासित इति का अर्थ ये अर्थ होगा फिर तद एतद पद नियम अर्थात बाकी सभी का बीच में यही आत्मतत्व तो ही ज्ञेय है ये कहने का ये शब्द तो वाक्य विरोध होगा। भाष्य में अच्छा ठीक है इति शब्दम अंतरेण वाक्य प्रयोगे दोषम आह। तो फिर इति शब्द को लेकर के विवाद हो गया तो कहेंगे ठीक है इति शब्द नहीं लेकर के वाक्य प्रयोग कर देंगे तो कहने से सिद्धांत कहता है कि इसमें दोष होगा। तथाच भाष्य में अर्थात आत्मनि शब्द प्रत्यय अनुज्ञात स्याताम अगर इति शब्द नहीं कहेंगे तब आत्मा जैसे घटम पश्य घट ज्ञान का विषय शब्द का विषय बन जाता है इसी प्रकार के होकर के आत्मनि शब्द प्रत्यय अनुज्ञात स्याताम आत्मा भी शब्द और ज्ञान का विषय बन जाएगा ये भी हो जाएगा। शब्द का विषय अर्थात शक्ति वृत्ति से और ज्ञान का विषय अर्थात विषयत्व ना ये सब हो जाएगा। इति का अर्थ हो गया कि विषयत्व ना ज्ञान तो नहीं होगा अहमत्व ना ज्ञान होगा शब्द टीका में तस्य शब्द प्रत्यय विषयत्व इष्टम सिद्धांत कह दिया कि तथा च आत्मनि शब्द प्रत्यय अनुज्ञात स्याताम ये दोष आ जाएगा। पूर्व पक्ष कह गया दोष क्या है जैसे घटपट ये शब्द और प्रत्यय का विषय बनते हैं आत्मा ऐसे विषय बने तस्य तस्य अर्थात आत्मन शब्द प्रत्यय विषयत्व इष्टम एवं चेत तत्राह सिद्धांत भाष्य में कहते हैं तच्च अनिष्टम आत्मा अगर शब्द प्रत्यय का विषय बनेगा तो अनिष्ट होगा। नेति नेति विज्ञातारम अरे केन विजानिया तभिज्ञातम विज्ञात्री यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतिभ्यः अनिष्ट हो जाएगा। आत्मा अगर विषय बनेगा तो नेति नेति ये वचन नहीं होना चाहिए था तो कहना चाहिए इति इति कहने कह देना चाहिए था तो नेति नेति नहीं कहना चाहिए था और ये भी कह देना चाहिए था कि आत्मा को इस प्रकार की जाने ये सब का निषेध करके क्यों कहते हैं। अगर वो विषय तो ना ज्ञान तो हो जाए तो पकड़ करके सिंह कह देना चाहिए था निषेध मुख्य न क्यों कहते हैं। विज्ञातारम अरे के न भी जानियात जो सब जानने वाला है उसको फिर कैसे जानेंगे। अभिज्ञातम विज्ञात्री तो विज्ञाता है किंतु स्वयं अभिज्ञात रहेगा उसको कोई नहीं जानेगा। यह तो वाच निवर्तनते जहां से वाक निवृत्त हो जाता है अप्राप्य मनुषा सह इत्यादि श्रुतिभ्य। टीका में आत्म उपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्याद अनात्म उपासनम एतद इति उक्तं तद्दूषयति। पूर्व पक्ष कहा था कि आत्मा का जहाँ उपासना कहा जाएगा वहाँ द्वितीय से कहना चाहिए आत्मानमेव उपासित तो किंतु यहाँ आत्मा इति कहने से उपासना वाक्य से ये विलक्षण है और आगे जैसे कहेंगे आत्मानम व लोकम उपासित देखिए पूर्व पक्ष कहा था वहां द्वितीय कहा गया तो वो उपासना होता है यहाँ द्वितीय नहीं है उपासना नहीं होगा विलक्षण पूर्व पक्ष कहा था आत्मा उपास्य तो वाक्य वैलक्षण्यात अनात्म उपासनम एतद इति उक्तम पूर्व पक्षिणा तद दूषयति यत्तु ये बात आया था 234 पृष्ठा का षष्ठ पंक्ति में। भाष्य में यत्तु आत्मानमेव लोकम उपासित इति पूर्व पक्ष कहा था आत्मानमेव लोकम उपासित यहाँ द्वितीय है ये वास्तविक उपासना का बात है आत्मा इति वो उपासित वो उपासना का बात नहीं है पूर्व पक्ष कहा था तो ये दोनों में विलक्षण होने से ये उपासना का विषय नहीं है। सिद्धांत कहता है कि तद अनात्म उपासना प्रसंग निवृत्ति परत्वात् लोकम उपासित इति न विराम है कट गया क्या तो अच्छा रुकिए रुकिए एक मिनट देखते हैं यत्तु आत्मानमेव लोकम उपासिते इति तव धनात्म। वो बीच में इति के आगे विराम नहीं है ना, कटा गया, हाँ काट दीजिए, नहीं विराम नहीं है। क्योंकि आगे तद कह करके उसी को कहता है ना, यद आत्मानमेव लोकम उपासित इति तद अनात्म उपासना प्रसंग निवृत्ति परत्वात्, अनात्मा का उपासना नहीं करना है ये निवृत्ति करने के लिए न वाक्यांतरम, तो अन्य कोई उसका तात्पर्य अर्थ नहीं है। अच्छा आगे ठीक है, हमें आत्मा एव ज्ञातव्यो न अनात्मा इति प्रतिज्ञायाम, आत्मा ही ज्ञातव्य है, अनात्मा ज्ञातव्य नहीं है। इसी प्रतिज्ञा में अत्र ही इत्यादि न हेतु रुक्त, 187 पृष्ठा में मंत्र देखिए, अत्र ही सर्व एकी भवति ना, क्या है हा? एकम भवति भवंती, अच्छा अत्र ही सर्व एकम भवंती, इस प्रकार के आगे तदेतत् पदनियम, तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद, ये मंत्र हो गया। अभी इस मंत्र अंतिम भाग का ये विचार होगा, अभी जहाँ पाठ चलता है। अत्र ही इत्यादि न हेतु उक्त, अत्र ही ये वाक्य के द्वारा हेतु कहा गया, आत्मा ही उपास्य है, अनात्मा नहीं है। क्यों कहते हैं अत्र ही सर्व एकम भवन्ति, तो जिसमें सब एक हो जाता है वही उपास्य होगा, ये अन्य कैसे उपास्य होगा, ये हेतु हो गया। अत्र ही इत्यादि ना, इत्यादि ना अर्थात इत्यादि ना वाक्य न हेतु कहा गया। संप्रति तद एतद पदनियम इत्यादि वाक्य अपोद्यम चोद्यम उत्थापयति, तद एतद पदनियम आगे मंत्र में है, वो वाक्य के द्वारा जो अपोद्य अपोद्य निराक्रियमाण जिसका निराकरण किया जाएगा वो शंका को उत्थापयति उत्थान करके बताते हैं। भाष्य में अनिर्ज्ञातत्व सामान्याद आत्मा ज्ञातव्यो अनात्मा च, अनिर्ज्ञातत्व सामान्यात आत्मा ज्ञात, पूर्व पक्ष कहता है अनिर्ज्ञात अभी आत्मा है ना अनात्मा है, सभी अनात्मा ज्ञात है क्या, कुछ अनात्मा है भी अज्ञात है, पूर्व पक्ष अनिर्ज्ञात तो आत्मा है अनात्मा भी है, अनिर्ज्ञातत्व सामान्याद आत्मा ज्ञातव्यो अनात्मा च, तत्र कस्मात् आत्म उपासना एव यत्न अस्थियते, आत्मा इत्येव उपासित इति न इतर विज्ञान इति पूर्व पक्ष कहता है, तो कस्मात् आत्म उपासने एव, आत्म उपासने सप्तमी आत्म उपासना में ही यत्न अस्थियते, एक नंबर टिप्पणी यत्नत्वं नाम अत्र प्रतिज्ञात आत्मज्ञानस्य हेतुना साधनम शक्यासक्ययोः शक्य उपादानस्य न्यायत्वात् अनायास लभ्यं कर्म यावज्जीवादि श्रुतियुक्तम् अत्याज्यम् इति भावः पूर्ववादिनः। यत्नत्वं क्यों कह दिया, आत्मा उपासना में यत्न करना है, यत्नत्व का क्या अर्थ, अत्र प्रतिज्ञात आत्मज्ञानस्य हेतुना साधनम, आत्मज्ञान का हेतु के लिए जो साधन शक्यासक्ययोः शक्य उपादानस्य न्यायत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है एक सरल है कि कठिन है, इसमें किसको ग्रहण करना है, सर्वोत्तम है शक्य उपादानस्य न्यायत्वात् अनायास लभ्यम, एक है कर्म और एक वेदांत विचार, ये दोनों में तो किसमें कठिन है, पूर्व पक्ष कह रहे हैं अनायास लभ्यम कर्म, कौन सा कर्म है, कहते हैं याव जीवादि श्रुतियुक्तम, तो ये जो अनायास लभ्य कर्म है ये अत्याज्यम, इसको तो करना है, इसी प्रकार की भाव पूर्ववादिन, तो जो अनायास लभ्य उसको छोड़ना चाहेगा नहीं, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा उपासना है वो यत्न आस्थियते, वहां तो यत्न करके लेकर के लगाना पड़ेगा। स्वाभाविक गति तो नीचे की तरफ होगा, ऊपर चढ़ने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। आस्थियते आत्मा इतव उपासित इत, बहुत पूर्व की बात है, जो वर्कर लोग होंगे ना वो अफसर को हमेशा गाली देंगे, दिन भर ऐसे कमरे में बैठे रहते हैं, पैसा भी उनको अधिक अब आकर के बैठो तो तीन दिन बैठो, कहते हम भी बैठ सकते हैं, कहेंगे अब सात दिन बैठो फिर पता चलेगा। तो इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है कि जो अनायास लभ्य है उसी को ही लेना चाहिए। तो ये कठिन कौन सा कठिन है, कौन सा मतलब सरल है, वो तो वास्तविक पता चलता है। यत्न आस्थियते आत्मा इतिव उपासित इति न इतर विज्ञान है, आत्मा उपासना में परिश्रम करना है, इतर विज्ञान में नहीं। ये क्यों आप कह रहे हैं, दोनों ही तो ज्ञातव्य है। टीका में उत्तरम आह, सिद्धांति उत्तर देता है। निर्धारणम भाष्य में टीका में, टीका में द्वितीय पंक्ति में निर्धारणम एवं स्फुरयति, निर्धारणम हो गया ना, निर्धारणम करिए भाष्य में। अत्र उच्यते तद एतद एव प्रकृतम पदनीयम गमनीयम न अन्यद अस्य सर्वस्येति निर्धारणार्था षष्ठी। तद एतद एव मंत्र में है तो तद एतद, अभी आप एव क्यों कह दिए, तो तद एतद एव, एतद एव कहने से पूर्व पक्ष कहता है कि निर्धारण में वो स्फुरयति, एव क्यों कह दिया उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। तद एतद एव प्रकृतम, प्रकृतम जिसका प्रकरण चला है आत्मा, पदनियम, पदनियम का अर्थ कहते हैं गमनियम, न अन्यत, अन्य गमनीय नहीं है, अस्य सर्वस्य इति निर्धारणार्थ षष्ठी। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये निर्धारण अस्य सर्वस्य इति निर्धारणार्थ षष्ठी है, ये निर्धारण को लेना है, वो एव कारण है। तद एतद एव है ना, वो एव कारण तो निर्धारण है, किंतु जो टीका में निर्धारण कहते हैं जो अस्य सर्वस्य इति निर्धारणार्थ षष्ठी, अस्य सर्वस्य में षष्ठी है, ये निर्धारण षष्ठी है। इसको ये निर्धारण षष्ठी क्यों है उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। अस्मिन सर्वस्मिन, इसी में ही सब कुछ, अर्थात अस्मिन सर्वस्मिन एकम भवन्ति इति, इसमें सब एकाकार हो जाते हैं, ये निर्धारण है। अच्छा हाँ भाष्य में न अन्यत अस्य सर्वस्य है ना, भाष्य में तृतीय पंक्ति में है ना, न अन्यत अस्य सर्वस्य, ये मंत्र अंश है, ये निर्धारण में षष्ठी है, इसका निर्धारण षष्ठी कह दिया सप्तमी, अर्थात अस्मिन सर्वस्मिन, तो सभी के अंदर में यही एकमात्र ही उपास्य का विषय है, आत्मा का ही उपासना करना चाहिए। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवाचार्यं सूत्र भाष्य कृत वंदे मंतव पुनः पुनः।